Klasa. Messie? S'il vous plaît. Kiedy my powiemy on, wy odpowiedzcie en. On! On! Kiedy my powiemy en, wy odpowiedzcie on. En! En! Proszę ciebie, wiem, że masz gierki i klikasz tezę zintegrowane z kompem, jakby zbyt podpięty przez USB. Wiesz gdzie wcisnąć, żeby bliznać na forum i przylaczyć swój głos do jakiego skoru. Ja to doceniam, jak potrafię ze hot sporu chile z papy. Do wodruku kultywujesz epistolografię i cieszy mnie to, że wysoko mierzysz. Chociaż radość przyśmiewa to, że zaraz sobie wylamię język. Słowa pozwalają na dosłowność, ale jeśli chodzi o polskie znaki, to ja na chlodno już parę razy próbowałem odnaleźć się i opanować dalej. Lecz chowam się dalej, nie wiem jak to ogarnąć można, więc mam do ciebie malutenka prośba. Patrz człowiekiem laskawym, tak, i od czasu do czasu wcisnij prawy arm człowieku. On! Oh!